طول کې سلور او یایم نه چوون پس ده سورت یوسف او مخی ده سورت الانعام نه نازل شوه ده مخی اوائل چه ما سلور اصو ده سورت کی وی چه مجرمان با بی افسوس کئی چه نیمه نلی مجرمان با افسوس کئی چه نیوی منلی مخی وی ما سلور اصو اوز دی سورت کی نمانون کو تیارا نمانون کو تیارا داود سورت تا تخویب مجرمانو تا او تصویب دا مجرمانو مجرمانو تا یر ذکر کئی چه او مانے گی نبیا با افسوس کوئی شپاڑا سو آیاتونو پوری اولانے باب دے دی کی اجمالی دعوی تفصیل کی نو اللسم آیاتنا 50 پوری 50 پوری دویم باب دے دلائل اقلیہ ذکر کی چشانو من اللی داغی نتیجہ واقع دے شیطان ذکر کی دیو 50 دے تراخیر پوری دریم باب دے پای کې نمونی چې چا نو منلې دا غي نمونی ذکر کړي پنځو قومونه ذکر کړي درې پخوانی او دوه دی امت کې چې الله تبا کړو دوه ډلې د دې امت ذکر کړي چې کله دا سه حالات را روان دي توجه الله ته ساته امتیازاتو کې تو قرآن کریم ده حفاظت وعده ده او ده مقتسمینو او ده مستهزئینو تذکره او سبعا من المثانی ابتدان ده قرآن مقام ذکر کئی الکتاب امراوڑ ده و قرآن امراوڑ ده شکل ده دو لبزون راشی ده الکتاب کی اشاره وی شد تیر و کومون و واقعات پا ده صورت کشتا او قران سره اشاره وی چې د دې امت واقعیت پکې مشته په پنځه واقعیت د دې په خوانو دی الکتاب او دو د وسنو دی او مبین کې اشاره وی چې دلایل نقلی دی پکې واقعیت پکې دی الف لام را تلک آیات الکتاب دا دی آیاتونه د کتاب او د قران خارکونکي خارکې حقیقت دار سو او مبین بالکل واضح غرب ما یود الذین او منی افسوس په کوي بیا غرب ما یود الذین ډیر کرتا افسوس په غواړي با کسان چې کفر کړل قیامت کې لوکانو مسلمین اروان چې ویلې مسلمانان اسلام بغواړي اوس نمنی زارم پرېږده دلاره یا کلوه تمتو چې خوري او فائدہ اخلي یا کلو زارم پریگ دیلن خوری دی دری زار صدی امر حاضر ندی یا کلو لیا کلو ولی اتمت زارم پریگ دیلن خوری دی دی وی اتمت او مزید اخلی او غافل دی که دیلن او میدونا فصوف عالمون زرده چه پو بشی دی نان می خورند و تر می زنند بس دی دا کار دی یا کلو ایتمتو وما لکنا یر دنیا او نمی والا کڑی سیو خار مگر داغی دا پارو لک معلوم ما تسبق نومد قانون دا اللہ دی نمخی کی گی اسی وڈا لازر نیٹین آئی او نرستو کی گی زورنا دی منی نا الٹا اعتراضو نا کی او وای دی واغا کسا چنازل کڑی شوید بتابان قرآن دد پا خیال یقینا تیلی وانی امام ماتوریدی رحمه الله تعالی په دې ځای لیکلی دی چې پیغمبر ته مجنون لوي او هغه غریوان شول او نه بس به موړ وډای خړلې و ولي وته لیوانه وي هغه وی لیوانه زکوي چې دنیا یو طرف ته او دې بل طرف ته او سالمی دنیا خلاف کی سالمی دنیا خلاف کی او زکه وته لیوانه وي چې دې وې دا وې چې زه په ټوله دنیا غالب کېږم دا ټول به چې کمنو زما د حکم نه لاندې کیږي دا چې کمنو غر سره سر جنگول دي دا لیوانه وي دي وژنه وته وي هنا کلام مجنون یقینا تلیوانه ولین راولې تمغ لره فرشتي کترشتي نه یعنی فرشتي دی راشي تا سره ملګری چې غي د سروم بیانو کی لو ما تاتینا بالملائکه جواب نرا نازلون فرشتو لرا مگر د پار د عذاب الا بالحق الا بالعذاب وما كانوا اذا منذرين او نه دې چې له مولا تور کړی شي د دې په انکار د قران مشن نه خرابېږي د خال الهی راړو د اعتراض نه کوي او انکار کوي هدا یې سوې چې موږ د قران مشن خراب کو ان نه نزلنا ذکرا یقینا ما نازل کړل دا پندو نصیحت دا قران می نازل کړل ذکر قران کریم دی نصیحت ته الا غسل کیږي چې سړی په مطلب څه کیږي پوئږي او په مطلب باندې سړی ال پوئږي چې پیغمبر حدیث مني که پیغمبر حدیث نه مني په مطلب د قران پوئدلې نشي پوره شوی منګه د قران مجید په پوئې کې حدیث ته سيو محتاج یو قران مجید حدیث ته محتاج دا دوکر دجل له چې داخله کوئی منکرین حدیث چې دی وای چې قران مجید حدیث ته محتاج دی چې قران ما حدیث نو نو خلکو چې کمنو په قران باندې څنګه عمل کو په قران باندې څنګه عمل کو دا چې کمنو دجل له فریب دی منګه قران مجید ته چې کمنو سی په د قران مجید په فهم کې حدیث ته سی قران مجید نه محتاج من په ترغې پورې پویدل نه شو چې څو پورې چې کمنو موږ ته نبی عليه السلام ویلي چې نبی عليه السلام وي موږ ته نصیحت وکړو نینانو نزلنا ذکر په دې د وجنا الله رب العزت قران محفوظ کو الفاظ د قران څه دي محفوظ نو کما معنا د قران محفوظه نبی نو بیا ذکر نشته کشته نو حدیث پوم څه وی محفوظي د دې وجنا در پیغمبر علی السلام معجزه ده علم الحدیث علم مصطلح الحدیث در پیغمبر علی السلام معجزه ده او علم اسماء الرجال د دومره راویانو حالات دومره راویان چې کمندونو هغه محفوظ کول او بیا د هغه ټول حالات بیا کم کړه ده کم کوټه ده کم روایت قبول ده کم روایت قبول نه ده دا آسان کار نه ده دا د پیغمبر اعجاز ده دا معجزه ده پیغمبر الله رب العزت محفوظ کړی دی اداي محفوظ ده په تجوید والو باندې الفاظ محفوظ دي په حافظانو باندې معنی محفوظ ده په محدثینو باندې احکامات محفوظ دي په فقهای کرامو باندې او قانون محفوظ دي په اسلامی حاکمانو باندې اسلامی څه باندې حاکمانو باندې دا ولا الله دا بندوبست کړی دی الله دې ته محتاج نه دی خدا دنیا دا او دنیا کې الله کارونه پچا کوي اسباب کوي دا ولا الله دا اسباب پیدا کړی الله ولا دا اسباب پیدا کړی و ان له لحافظون او یقینا زر دې ساتون کما یقینا را لګلی میو ولقد ارسلنا یقینا را لګلی مینی دا دای ته تسلی ده چې لکستانه مننه په خوایم نو منلی او یقینا علی گلی می ستاره مکی پاڑلو پخوانو کی او نبرات دی تیسیو پیغمبر مگر دی پا گب گنو دک کرنگی ننباسم دی انکار لرا او دی ٹوکو لرا فی قلوب المجرمین بزرن دو مجرمانو کی لا یؤمنو نبی تی یقین نکی بدی بانی او یقینا تیرشوی دی قانون دو پخوانو چی سوک نمانی نو عذاب برازی ولو فتانا علیم دی موجزی غواری او ایچی منگلا موجزا پکار دا داز دیان دی اینا دیان دی ولو فتحنا عليهم قرآن زم په دې باندې ور د اسمان فذلوا په دې به شروع شي چې په دې کې بخیږي مخام او بخیږي بر به ویني ارسو بیا به وای شي لقالوا خام خوای دي انما سكرت ابصارنا یقینا باندې کړه شی وسترګي زمونږه دا نظر بندي وا د اسمان مسمان نو دا خو زمونږ نظر بندي شو نو موږ ته اسمان مسمان ښکار شي نہ بل نانو قوم مسرون بلکہ من یو قوم چې کم نه جاد په چپاوی باندې جادو کړی شوی دی زمون عقل خراب شوی تاسو نظر نه بل قوم مسرون بیا نه منی نو نور معجزو ته ساجد ته راشد دلائل ګوري دا مسله د قران د عقل موافق ده عقل سره بالکل موافق ده دویم باب د سورته او یقینا ګرځولې مې په اسمان کې بروجا یو غرش توري بروجان غرش توري یقینا ګرځولې مې په اسمان کې غرش توري دین یقینا ګرځولې مې په اسمان کې بنگلی څوکیدارو ته څوکیدارانو بنگلی دی پکې فرشتي دی او داغي ال ته بنگلی دی بارا پاسمان کې پاغ دی کې څوکیدار ہے کې جالنا به سمای بروجا او خسته کړه مې د اسمان لار د پاره د کتونکو او ساتل مې د لار آدھار او شیطان رټلی شي وینا مگر هغه څوک چې په غلاو واخلي یو اورېدل شي خبره اس طرح قسم چې په پټو کې اورېدل یا اس طرح کل مسموع چې په پټو کې اورېدل نو لګي په دغه پسې لامبا تیاره زمزایل ور پسې رواني یو لامبا ښکارا او بلا یو لامبا مبین ښکارا ولرد ازمکی تو ګورم او ازمکا غړول مې دلرا او یې خمی دی بدی کې ګورنا او را ټکول مې دی بدی کې اړیو سیز موزون پاندا دې سرا دا اړیو سیز په لاندا زرا وجعلنا لكم فی معاش او ګرځول مې دی تاسو لپاره دې کې خوراکونه روزای معقولات مشروبات ملبوسات مسنکونات منکوحات ټول مې ګرځول معاش چې په ژوند کې د باندې څه ضرورت راځي اسباب د ګذران فمال لستم له برازقین او دا آغا چا دا پارم چنی تاسو اغیل ارز کور کون کی در یابونو کی زنگلونو کی دا سده زناور دی اغیل اللہ روزی ورکی فمانو نزلو اللہ بقر فایم من شین او نشده دیسی او سیزنا مگر ما سر دی داغی خزانی این دانا مطلب داره چی فی حکمنا و فی تصرفنا زما په اختیار کې دی زما د آرډر د لاندې داغي خزاني دی دا نه چې بره په اسمان کې خروم دیو بره د الله سره چې ګمنو میخیم دیو بره د الله سره خرونوم دیو دا نه خو این دا نه مطلب په حکم نه او په تصرف نه و ما نزلو او نازلو دی لره مگر به قدر معلوم په اندازه معلوم باندې واصل نریا لواقعه او رالو زوم بادونو لره لواقعه ڈک چھ کمدنو دو باران نا درانو ڈک دو باران وارسلنا ریاہا اور آلو زون با دنو لر اللہ واقعہ بلار باون کی دو وریزو چھا وریز چھ کمدنو بلار کی کی پاگا ہوا کے رس کی رس نمی بھی پکی فانزلنا میرا سمائے نورا ورم چھ کمدنو دو وریزو نا باران اس کو ام تاسو لر ادام فاس قینا کموہو اسکوما دیلارا پتاسو او نی تاسو دیلارا جمع کون کی او یقینا زوج وندی کولو مڈا کول کوم ونانو الوارسون او ما تو پاتی کی گیدار سو ولقد علمنا دا طول دلیل چی ہو مخینی دا دلیل انو خلاصا چی متصرف سوکتے اللہ او سی ورپسی بل دلیل لارو چی علم بکل شین او یقینا معلوم دی ماتا مخی کی دن کی ستاسونا او یقینا معلوم دی ماتا رستو کی دن کی یو مخکینی او رستنی چې مخکې الله پیدا کړی دي او لا الله نه دي پیدا کړی دویم تیر امتونه را روان امتونه نبی علیہ السلام امت دریم مخکې کیدون کی نیک عمل تا اور رستو کیدون کی نیک عمل نا څلورم مخکې کیدون کی آغا چې منس پا اولنی وقت کئی کامل وقت کئی رستو کی دن کی چه منس پا رستانی وقت کئی مخی کی دن کی اولنی سبتا او رستو کی دن کی دا اولنی سبنا طالبان اولنی سب چه ورخوا کی کمی اغتا ہوئی او شریعت کی چه امام سر کم نزدین واقعی تسوئی اولنی سب طالبان خطلو تا چه کم نزدین آغا تاول نیسا بوی ورفا تا یا مخی کیدون کی سب دا جنگ تا اور اسو کیدون کی دا سب دا جنگ نا صورت مکی دے خو ذہن تیاری وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَآخِرِينَ او یقین نستا آغا بجمع کی دی لرا آغا دا حکمت والا و پوی ذات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ سان تا او گورا بل دلیل اقلی او یقین پیدا کرنے انسان من صلصال من حمائم مسنون قران کې کله وای تراب، کله وای توین، کله وای لازب، کله وای سلسال، کله فخار، کله حما مسنون. دې کې تعرض نشته. خاورا چې وبي په کې لانی وي چول نو خاورا و، چې وبي په کې واچول نو خټه شو. نو چې وایره ګل اصلیخه پیدا کو نو لازب شو. څه شو؟ لازب شو. او چې وخت به تیر شو نو مسنون شو. او چې رنگ بدل کو تورواله په کراغ الله شو نو حما شو. چې ډانچې ته جوړ کړه او وچا شو نو سلسال شو. او چې ټنګ باندې والا ورکاو نو کل فخار. نو دا ټول ټیک دي. یقینا پیدا کړم انسان من سلسال د وچ خاوري، یعنی دلائی چه بد بودارینا چه وقت پی تیر شویو وال جانناو پیره پیدا کرمیو در آمه خیدنا دوور سغلدارنا تیزورنا من نار سموم. و از خال ربو کا او مانی ددی دلائیرون عبرت واخ لی چاچه نو امان لی او گور آغا تبا و برباد شو. و دادین واقع دی ابلیس ذکر کئی چه دا اللہ حکمی نو امان لی نا چه کندنو زلیل شو خوار شو، زلیل شو خوار شو. پاکی چوی رب دی فرشتو تا یقینا دی پیدا کون کم دیو بنی آدم دو چه خاوری دو توری بدبوداری نا فیضا سوی تو پاکی چو برابر کم دلرا او پکوان فدک خپل روحو داده می روحی نبیاو تا سجدو کئی شیطان دانچی تا کتلو دی می روحی تا فقاولو ساجدین نو پریو زیده تا سجده کون کی سجده او کفر سو طولو پا یوزل و شیطانو نکڑا انکاریو کو پستخت انکاریو کو نفرت سرا آئیو کونو ما ساجدین اسی دیده سجده کون کو نا سجده کون کو سرا قالانو اللہ آتے ہو شیطان و ابلیسا سشوی تال را چتنشوی سرا دی سجده کون کو نا اگو آتو ہی نیمزو چی سجده او کمیو بنی آدم تا چتا جوڑ کڑے پیدا کڑے اغلا را دو چې خاورې تورې بد بودارېنا قالانو غوتې فالله ته اوزا د دې ځاینا یقینا تبای فای نګر جیم یقینا ته پلان کړی شوی او یقینا پتا دلانه تر دې تر باندې هغه ته وره بمی ما ته مولت راکا تر هغه دې پوری شری بیا را پور تکړې شي الله ته یقینا تعالی مولت در کړی شوی د خوستا په خوخنه اله یوم الوقت المعلوم تر هغه دې پوری دره وخت دا غرضی دا وقت معلوم پوری چه نفقه اولادا قالا شیطان می وربا می بما غویتنی دا دی وجنا چیز دی غلط کلما بما غویتنی یا استاپ صفت دا غلط علمی دی قسمی چه خام خازبا خیستکوم دی لرا پزمکا که گناو نبوتا خیستکوم دنیا بوتا خیستکوم او خام خا غلط علم دی لرا طولو الا عباده کمنم المخلصین مگر بندگان سار دینا المخلصین اړول شوی. یا الله شپد او استاد دشمن استثناء د زنو بندگانو کړی دا چې بدی باندې زما وسن رسی. یا اله العالمین موږ د شیطان په استثناء کې راولم الا عباده کمنم المخلصین مگر بندگان سار دینا المخلصین اړول شوی. قال الله رب العزت وی هاذا صراط علی مستقیم یومنا دا اخلاص لار ما ته رسیدا. هاذا ضمیر مخلصین کې اخلاص تراجه دی. ای ادلو د قبیلین ای ادلو واقرب للتقوا. نو هاذا دا اخلاص لار د ما ته سیدا ما ته په اخلاص خلق را رسی. سبحان دویم هاذا دا بندگان مخلصین چی دی نو دا ما ته نه غلار دا یعنی د دې بندگانو په تابعدار او په صحبت په ما ته سکیږي رارا سی ایدن سراط اللذین انعامتا ان عبادی یقینا زبا بنیان چی دی نو نشت تالا را پاغی بانی سزور او غلبا مگر آغا سوک چی تابداری و کستا دو گمرا ہونا او یقینا جانم خامخاوا در دی در طولو در دی و درونه دی یعنی و دروازی دی و درجی دی و طبقات تی دا آر یو ورد پار دا دین ایسا دا معلومه ویشل شوی تقسیم شوی بشارت یقیناً پر ازگار چه چاو من اللہ یقیناً پر ازگاران پا باغونو پا جنتونو کی وی پا جنتونو بچینو کی دن شیدیتا سرد سلامتیا آمینین باچ باچ بسلامین فی الحال آمینین فی الاستقبال ونزانا اولر بکم آغا چې بسنو دلی کدی من غلن سکینا و تنگی پا دا سیال کی چیرون رون بی حلا سررین پا تختونو بار مخاما نورسی گی دیتا پا دی که ناسابون ستڑوال و تکلیف او نبدی دی نراو یستلشی خبر که بندگان می چه یقینا دیما بخنک اون که مهربان او یقینا نازام می چه دی فاقد عذاب درده اون که پانب بی امد دی زینا پینزو واقعات ذکر کئیوس چه چان اومان لینو ها تباشیویو افسوس پا کوئی اومانی گینی تبابشی اولا نمونه ده قومی لوت و وچایی لکه می فرشتی راغلی وی نو آغای زیر ابراهیم لراغلو راوڑو اول لاغی تنهید ذکر گئی خبر کدی لرا ده ملمانو ده ابراهیم نا پاوکی چه دنشدو تانوی ویل سلام کو منگا اغواتو یقینن منستاسو نیاریگو نا قرآن لنده گینی ابراهیم سلیوانه خونه ده چاگه وطه منگ سلام کو دیتی من خود نیاریگو نا قر جواب ومی خسی کی سر طولک اوکی منسکی لکن قالا ویل ابراهیم علیہ السلام یقین منستاسو نیاریدون کیو قالو اغواتو یاریگما یقینن منگ دیر اگر کتا تا تیوالک پویا چه ده غلام صفت علیم راشی نو اصحاق مرادی قالا بشر تمونی نپا یهودیانو که علم غالبو حلم پک کمو او اسماعیل علیہ السلام که حلمو نو عربو که حلم چه کمدنو غالبو او برداشت پک سو غالبو بی غلام علیم قالا بشر تمونی بیتاو چه کمدنو زیر را کوئی ماتا حالا سر دینا چه رسدر ماتا بودا تو بسیشی زیر را کوئی قالوا غيوت وي مونږ زير در کې تعال را په یقیني سيز باندې نو مکه غته ناو مې دنا ابراهيم ته وي ناو مې د کیګ د مېره باندې در خپل مګر ګمرا اوزو پیغمبر ما ناو مې ده خبرونو کوما قالا فما خطبكم نو غيوت ابراهيم فما خطبكم ايو المرسلون صدقت مقصد تاسو ور علي ګل شو غيوت یقینا مونږ را علي ګل شو قوم مجرم تا قائلا للوت مگر اولاد لوط علیہ السلام آ مجرمان منی یقینا خلاصو مونږ دی لرا طول لرا خو خزینا فیصله کړی دا مونږ داږي چې یقینا دا اندازه کړی دا فیصله کړی دا مونږه چې یقینا دا رد پاتې کیدونکو نه پازاب کی باو کی چرال لوط والو ته فرشتي رالی لوط والو ته فرشتي قالا نو ویل لوط علیہ السلام یقینا تاسو یو کوم ناشنا اغی وطن انا ناشنا نیو بل جیناک بلکی راوڑ دی منگتا تا آغا عذاب چیدی پکی شک کو واتینا کبلاک او راوڑ دی تا منگا یقینی سیز او راوڑ دی منگا تا تا یو یقینی سیز واقعی سیز فا اینا لصادقون اکینا منگ رشتی نیو فاسر بی آلکانو بوز افال بڑتی دشپی فسیسا دشپا کی نو بوزا بال بچتی بی قطع من اللیلی پسی سا شپکی و طبیعت بارم اول اگا پدی پسی امیر آغا بچه کلا دی عزت سفری نو امیر دی مخ که روانی او چه کلا دی ادب سفری او تعدیب پکی مقصودی چه کشرانو تا ادب ورکول غاڑی نو بیا با امیر رستو دی امیر با بیا رستو دی چه دا تعظیم سفری نو امیر مخ که که او چه دا تعدیب سفری نو امیر سکا رستو که امیر با رستو رازی او دا جماعت جوڑ بساتی رهبر با مخی متکلم با ورپسی او امیر با دا طول و نرستوی دا جماعت جوڑ بساتی دی که تعدیب تا اشاره دا دوستان پا دی پویدل نو تعلیم او تعظیم او تعدیب دل تا که دا سفر دا تعدیبو زګ کشرانو له ادب ورکولو چرستو باندې ګوري اچیا سينه سو کرستو ګوري شاتن ادب نو لوط علی السلام ته ورستو نشه دویم چې دا کم زینه خطر وي نو امیر به هغه طرف ته که خطر د مخ کې نه نو امیر دې مخ کې شي او که خطر د رستو نه نو امیر دې رستو شي زګه ک امیر د خطرې د زینه اوړي نو کشرانو حوصله به خرابېږي مرګ پنيټه دی نو امیر به د خطرې زې ته مخ کیږي نبی عليه السلام بهادر وو یو شپه یو خطرناک کلسو شو आवाज وشو صحابه موږ را پاسو چې خدای چا حمله وکړو صبح کیږي اوس موږ لا مشورې کولې چې کوم طرف ته ځو په چې موږ قتل نو نبی عليه السلام دا आवाज د طرف نه واپس را روانو په شاتوري اس باندې په بربند استلو او وی چې زئی زئی خیر خیریت ته سشتنه زه تلم تماشا مې وکړه حالات برابر دي نو امیر به د بادره با حوصله به جوړي چې دې خطر د مخ کې نه ونو دې مخ کې چلکانو کې حوصله ای او که خطر د شان و نو امیر دې شاته چلکانو کې حوصله ای کشرانو کې فضل دلوت علی السلام خطر د شان و نو دې رستو کو پات بیا دوارم ولا التفت منكم احد او ندی ګوري او تر تاسو نو رستو شاته قتل مقصد پاتې کی و ام ذو هل تمرون او زه یاغه زه تا چې تاسو حکم کړی شوی دی وقزینا الی اوام او اولاد ته دا فیصله چې یقینا مونږ د خلکو مقتون غصب کړی شي سبب ټیم دی سبا کوم کی اورال لخار والا چې خوشاله خوشاله کیدل الکان ولید لوط علیہ السلام توي یقینا داري داري ملمان زما فلا تفزحون نما مشرموي فلا تفزحوني مرسوا کوي مالرا او يريد الله انا ولا تخزوني مم ملامت کوي شرموي ملمانو تا قال وغيو توي عالمنا نكان العالمين يومنا اني من کلمنګا تو دمنا کول د خلقنا زمنګنا عن اجاره احد منهم تمون منا کړنوي چې زمون کار کې ورکاوټ نه واقع کیږي چې زمون نه وسوک بچکای نه چې زمون نه وسوک بچکای نه او علم نه ناګه آینه منا کړې مونږه ته انل عالمین د پنا ور کول د مخلوقاتو نه زمون نه د بچ کول د مخلوقاتو نه آئینه منا کڑا منگا تو دمیل مستیاور کولو دم اخلوقاتو نتا تا منگ نو بیلی چه تو گورت دلت زمون پا دی کلی کی مسافری ستا دیره نیشتے ستا زائی نیشتے تو زان لچه کم دنو غریبی ستا چه میل ما رزین تا تا منگ نو بیلی چه منگ با میل ما ورکو تو با میل مستوب منا ورکو میل ما منگ ورکو دا چه کم دنو دا مرزی سڑی کار دی چې خپل ملمو ویني وی چې لبه راولې ګوره ستاسو قران وی چې لبه راولې خریان بیا راولخه هاو کنه هل تا خټه دی رضا او خټ چې کمندونو ځای دی باثرو مر سره برابر دی مالک مې خریان بیا لترا ولا دالته بیا راولا او چې د سیاپ لدی په ملمانی ملمان راغلو دې شکرو لګو وګور دې دې وګور دې دوی وته تا ته موږ نو ویلی چې ته به چاله مل مستیانو ورکه موږ یو کنه خوران چکر لراول خالا اولای بناتی بيداری چې کم دنو زما بچای دا چم جنا کای او کلی جنا کای کتا سو کون کی لا امر کا دا ادخال الہی لا امر کا استاد عمر مهنت گواوی عمر دې ډیر شا چې یقینا دې خامخا په نشکیو یا ماون حیران فاخذتهم صيان هوني والذي لرى بنار مشرقين سار په ټیم کې ساق په ټیم کې نو می ګرځول عاليه سافله باندې طرف د لاندې او می اورول په دې باندې کانې ذکرو یقینا په دې کې خامخانه خې پار دې پرتا وستر کو او یقینا دا چې دا ان یقینا دا لبي سبيل مقيم خامخاله پلار باندې مقيم چلندلار یعنی دې بالکل لارې غاړې تري یقینا دا کار خامخا له پلار چلندا او یقینا بده کې خامخا نمونه د پاره ایماندارو بل دویم نمونه او معنی یقینا زنګلیان ظالمانو فانتقمنا منهم بدل ما وصل لدينا او یقینا دې خامخا وی پاغلار کار باندې لوی امام مبین خامخا دې پروت کار او صاف دریم نمونه او یقینا درو جن غلو اصحاب الهجر هغه ګټ والو یا دا حجر د کلی نومو حال مرسلین پیغمبرانو لرا اور کړمې دې را نخې پکان و نامور زین بده دې نه مخړون کیو وکانو ان هتون من الجبال او دې و توګل ګرونا بیوت سمستی امینین فامن بچ بچ فاخذت مسیان اونی ول دې لره یوی ناری مزبین سبا کون کی فما غنانو ما کان یکسبون نو بچ نه کدی لره هغه چې کولی ما کان یکسبون فما خلقنا السما دلیل عقلی راوړ د توحید نبی دې پیدا کړ اسمان او زمکه او سچې بیا ذری کړی ماګر د پاره د توحید کار کولو هیره د اخرت تیم مرضی ته پوس پکوم یقینا نام قرار و خامخراتون کړي چې توحید به غالب کیږي او قیامت برازی دواړه معنی دي فاس فاس سفل جمیل نو مخواړه و د دینا په مخړولو خسته باندې یعنی غم مکوا یقینا رستا هغه د پاسان پیدا کونکي په آزاد ولقد اتینا کا ترغیب ال القران تعالی نو قران درکړ بیا بیا وایا یقینا درکړ می تعالی را وایا سن یا و مضمونونا من المسانی چې بیا بیا وای لیکيږي یعنی قران مجید لوی لا تمدن عینای کا تزید من الدنیا لا تمدن عینای کا موږ دا واسترګی الهام هغه ستا متانا بی چې فائدہ نور کړه پاګې سرا قسمه قسم کافرانو تا لا تمدن په وګی سترګو په هیر سره کتل توي په هیر سره کتل سراج المنیر په دې ذکر کړی دی دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قول چې چاله الله قران ورکړي او بیا دې چې کمندنو دنیا دارو تپسخیږي نو فقط سخر عظیما وعظم الصغیر د ډیر معمولی نعمت هغه ټوګنو او ډیر غټ نعمت معمولی وګنو دنیا ډیره معمولی ده فلا تاسن علم او غم کو په دی باندې وقف جناکا او کتا کا وزر دی اومنانو تا یو دیبان شفقتو کا پا نرمه سر تعلیمو کا دویم وزر دی کتا کا دی حفاظت دپار لکه سنگا چی چرگ بچی دو وزرو دلان دی کی نتوم دی خیال ساتا حزیرت الملاحظا یعنی دی تالیبانو ناغی تربیتو کا و دستر کو دلان دی ساتا عملی تربیتو کا او وای چې یقینا زم يرون که صاحب کما انزلنا علی المقتسمین دا وصلورم انا مونږ د دې امت د دې امت چا چې کمنو مقتسمینو لکه چې مینا ذکر کړو عذاب آج کمنو پويش کو ان کو باندې په تقسیمون کو تا تقسیمون کی سوکو یو شپارس کسانو او دې لارې تقسیم کړي وي لاره تقسیم کړی وي چې نبی علیہ السلام خلاف په دشمنای کولې نو لاره تقسیم کړی وي یا قران تقسیم کړو چاته به سحر وي چاته به شعر وي یا قران تقسیم کړو د خپل خواخه مطابق پکې منی او نور نه منی یا د مقتسمین معنا د قسم خون کی په دعوت د پیغمبر قسم کون کی بدشمنه او بعد آورد ده پیغمبر الذين كسان جال القران عايزين چاوي ګرځول قران ټوکړي ټوکړي سمانی او سنمانی ست شعر وي ست یو سو وي فربک ان استاد رب القسمی خامخ تپوس کوم د دینه د ټولونا دا سبارک دې کول فصدا بما تؤمر وتصاب بیانک فصدا بما تؤمر صاف بیان کتا آغا چه تا تا حکم کڑی شوی ده صدا شیشه چه راوالی او دی داغه لیر اخلاس اکی میدان لیر اخلاس اکی جدا جدا سشی تنی ونی سشی دک کشانتی حق او باطل تنی ونی بوزا چه بیا یو بر سر یوزای جدا اکا دیو مانا مدارک کڑی دا الجهر بی صوت خود تیزی ہوایا خم اصال تیز ہوایا فاسدا بما تومر کلاو بیان کا جتا تا حکم کړی شوی دی او مخواړو د مشرکانو نام پینځم نمونه ان کفینا کل مستاذین دا مستاذینو دا پینځه کسانو چې دوی و مسخره کولی نبی علیہ السلام پورې ټوکی کولی یقینا ز پورې متعال را دا ټوک کون کو مقابله کې چا ټوکی کوي حق پورې حق پرس پورې آګه ثانه دلونه ما الله الا اخر چا وي چې کمونو ګرځي سردا الله نه الا بل فصوف عالم زردا چ کو بشدي تسلي دایتا او یقینا ز پويګم انک ازي قصدرو کا یقینا تنګي کی سینا ستا پاغ سبان چ دی وي چې اعتراضات کوي د سینا د تنګي کی نو علاج الله ز توجه کا فصاب به حمد ربک توحید لزور ورکا پاک بیان او سرستاین دار اپنا دی دین وقوم من الساجدين او شد سجده کو ان کو نام الله ته متوجه شه پابود ربک او عبادت کو در رب دی تر دې چې راشي تا تمر تر اخیر سلګای پوره چې څوک دا وي چې په انسان باندې یو وخت را سي راضي چې هغه عبادت او تبعیت نه غار دی آیات نه منکر دی پیغمبر ته وي چې تا تمر شي تر هغه پوره به تاسو کوي عبادت کوي کوئی دایره دا وي طریقت ته بس یو سره دی حد تور سی چې بیا ول عبادتونه تسنی حاجت نی نا اندر ایرا می تراشو می خراش دم بدم تا دم اخر دم فارغ مباش تر اخیری سلګه پوره قران وایا ته پیغمبر عبادت بیانولو هغه دو ال یقین الموت دا اجماعی معنی را اجماع د محدثین او مفسرینو چل یقین المرد الموت زن خلق غلط مانا کی الیقین المعرفہ چه عبادت در رب کوا تردے پورے چه تا تا معرفت ملوش بس چه معرفت تورسی دی بس بیا چه کمدنو عبادتونو شریعتونو تاجتو نشتی دے بیا چه کمدنو مکلف ندے ہوئی دا تحریب دو قرآن دی دا غلط مانا دا وابد ربکا عبادت کوا در رب دی تردے چراشتا تا معرفت